placida bonalis sub pontio Pilato. Crucifixus etiam pro nobis sub pontio resurrexit tertia die, secundum scriptum, secundum scriptum. Quilocutus est per profetas.